Πιστέψτε με, είμαστε οι πρώτοι. Βγάλαμε και δήμαρχο το Τάσιο το Γεώργιο και είμαστε αλφα εθνικοί. Είμαι... Κοιτάξτε πάντως στον κόσμο, έτσι λέγεται η γιορτή, είναι μια μέρα για... Να. Φαΐ φουρ το φουρ. Το τσίπουρο ωραίο σήμερα που μοιράζεται εδώ στον κόσμο. Εγώ δεν πίνω τσίπουρο, κύριε Βαΐα. Δεν είμαι πότης. Δεν πίνω. Δεν πίνει τσίπουρο, κύριε Βαΐα. Είναι δημοσιογράφος μάλλον. Είναι πάνω από το νέο Πετρίτσι του Δήμου Συντικής της Σέρες. Είναι η γιορτή του τσίπουρου. Και πάει εκεί συνάδελφος, νομίζω η κυρία Βαΐα, και πετυχαίνει αυτόν τον τύπο εκεί, ντόπιος, ο οποίος γουλιά δεν έχει πιει. Το καταλαβαίνει ο καθένας με το που τον ακούς, λες αυτός δεν έχει δοκιμάσει ποτέ στη ζωή του, όπως το είπε, τα είπε όλα, έκανε και τον ανά. Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που έχει γίνει viral, ήδη στα social media κυκλοφορεί αυτό το βιντεάκι. Το κρατάμε γιατί πάμε σε έναν άλλον που επίσης δεν πίνει. Πήγε στη Γερμανία, συναντήθηκε με τον Σόλτς και έκανε δηλώσεις. Τα νέα που σας φέρνω από την Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξα από τότε. Εγώ δεν πίνω τσίπρο, κύριε Βαΐα. Με την πατρίδα μου να γράφει ήδη ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Από μαύρο πρόβατο στα χρόνια της κρίσης. Κύριε Βαΐα. Διαθέτει πλέον μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη. Πιστέψτε με, είμαστε αλφα εθνικοί. Διατηρεί δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Φαΐ φουρ το φουρ. Περιορίζοντας την ενεργεία, προσελκύει περισσότερες επενδύσεις από ποτέ. Αυξάνει τις εξαγωγές, τη βιομηχανική παραγωγή, ενώ παράλληλα στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Φαΐ φουρ το φουρ. Ακολουθώντας μια συνετή πολιτική που μας επιτρέπει να επιτυγχάνουμε διατηρήσιμα πρωτογενή πλεονάσματα. Και να. Τα νέα που σας φέρνω από την Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξα από τότε. Πιστέψτε με, είμαστε αλφα εθνικοί. Γιατί να μην τον πιστέψουμε, για το Μητσοτάκη λέω, τον Κυριάκο. Γιατί να μην τον πιστέψουμε. Νυφάλιος και έλεγε όλα αυτά. Κάνουμε τη σύγκριση τώρα του ενός και του άλλου. Νυφάλιος λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έλεγε ότι δεν είμαστε μαύρο πρόβατο, ότι πάνε όλα πολύ καλά, έχουν αλλάξει τα νέα που σας φέρνω από την πατρίδα, είναι πολύ ευχάριστα. Τα έλεγε στο Σόλτς, ο Σόλτς δεν μένει εδώ, μένει στο Βερολίνο, τα άκουγε, σου λέει μάλλον έτσι πρέπει να είναι, για να τα περιγράφει με αυτόν τον τρόπο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Κουβέντα για την ακρίβεια, κουβέντα για το λάδι, κουβέντα για όλα αυτά που έχουμε εδώ, τα φορολογικά, τα νομοσχέδια που έρχονται, δεν έχει σημασία, το Σόλτς τον κερδίσαμε. Δεν θα έρθει εδώ ποτέ να ζήσει, αλλά όμως τον έχουμε κερδίσει και βγαίνει ο Θόδωρος Κυλακάκης που είναι υπουργός ενεργείας, περιβάλλοντος και αυτά τα ωραία που βάζουν πάντα στα υπουργεία. Υπεύθυνος για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, οι οποίοι θα έρχονται πια και θα είναι και χρωματιστοί. Δεν θα παίρνει χρώμα μόνο ο καταναλωτής όταν ανοίγει το λογαριασμό, να κοκκινίζει συνήθως από πίεση. Τώρα θα είναι και ο λογαριασμός χρωματιστός. Οι τυχεροί θα έχουν τον πράσινο λογαριασμό. Να σας πω ότι φοβάμαι και ότι για να διαλέξω εγώ τιμολόγιο ποιος τελικά είναι ο φθηνότερος, θα πρέπει να βρω κάποιον ειδικό να μου το εξηγήσει. Όχι στην περίπτωση πράσινου τιμολογίου. Όχι στο πράσινο. Όχι στο πράσινο. Γι' αυτό κάνουμε το πράσινο. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς το πρόβλημα που περιγράφεται, κάνουμε το πράσινο. Ναι. Διότι στο πράσινο μετράει αυτή την τιμή που βλέπεις. Θα την πληρώσεις τον επόμενο μήνα. Και βλέπεις και τι δώσαν οι άλλοι. Άρα θα έχουμε μειώσεις στα τιμολόγια ή αυξήσεις. Πώς τα βλέπετε μέχρι τώρα τα πράγματα? Λοιπόν, στο πράσινο τιμολόγιο πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα χαμηλότερες τιμές. Αυξημένο ανταγωνισμό. Πιστεύω ότι θα έχουμε αυξημένο ανταγωνισμό. Άρα χαμηλότερες τιμές. αυξημένο ανταγωνισμό. Οι τιμές είναι συνάρτηση ενέργεια. Είναι συνάρτηση ενέργεια το τι γίνεται στην αγορά χονδρικής. Δηλαδή. Αν φυσάει, αν έχει ήλιο, αν είναι ακριβό το φυσικό αέριο. Αυτά διαμορφώνουν την αγορά της χονδρικής. Τώρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τα περιγράφει τόσο ωραίο Σκυλακάκης. Χαίρεται πάρα πολύ με την πρότασή του, με το πράσινο τιμολόγιο που θα βλέπουμε τι κάνουν οι άλλες εταιρείες εκεί. Και το ρωτάνε πολύ σωστά ο Κούτρας και ο Τζούνος. Άρα, με αυτά τα συστήματα τα καινούρια, θα έχουμε χαμηλότερες τιμές. Όχι, λέει ο Σκυλακάκης. Δεν λέει όχι, αλλά το ύφος του, αν το δείτε και στο βίντεο, λέει όχι. Θα έχουμε όμως ανταγωνισμό. Ο ακρογωνιαίος λίθος της ελεύθερης οικονομίας είναι ο ανταγωνισμός. Να ανταγωνίζονται οι εταιρείες. Για το όφελος ποιου? Των εταιριών, των καταναλωτών. Όχι. Σαφή απάντηση εκεί δεν έδωσε. Αντί να δώσει σαφή απάντηση, το έκανε ακόμη καλύτερο, γιατί άρχισε να λέει λίγο, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι πρέπει να βλέπουμε το δελτίο της ΕΜΗ για να ξέρουμε αν θα φτηνίνει ή θα κρυβίνει το ρεύμα. Αν φυσάει, αν έχει ήλιο, αν είναι ακριβό το φυσικό αέριο. Αυτά διαμορφώνουν την αγορά της χονδρικής. Τώρα, μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι είναι η πραγματικότητα. Άμα φυσάει πολύ και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι. Οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Φυσάει πολύ και μπαίνει κρύος ο βοριάς. Πέφτουν. Η μοναξιά με πνίγει, πάει να με τρελάνει. Ματώνει σαν την πρόκα την παλάμη της καρδιάς. Και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Ήλιος πάνω, ήλιος χαμό. Οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Και μια καμαρή πουλιά. Κύριε Βαΐα. Κύριε Βαΐα. Τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Ήλιος χάνω. Τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Ένα αρχίδι. Κύριε Βαΐα. Με τον ήλιο πάνω και τον ήλιο κάτω. Αυτός που λέει κυρία Βαΐα είναι λιάρδα και λέει ότι δεν πίνει, δεν έχει δοκιμάσει τίποτα εκείνη τη μέρα. Ήταν νυφάλιος. Φανταστείτε αν πιει τι ακριβώς έχει να γίνει. Αλλά ο άλλος που δεν είχε πιει, ο Σκυλακάκης, λέει περίπου τα ίδια με αυτόν που λέει πάνω από τις Σέρες. Και λέει ότι δεν όλα αυτά τα πράσινα, κόκκινα, πορτοκαλί τιμολόγια δεν θα πολύ επηρεάσουν τις τιμές. Τον ανταγωνισμό μόνο. Τώρα, γιατί γίνεται ο ανταγωνισμός, είναι ένα ωραίο ερώτημα σε όλους αυτούς που μιλάνε για τον ανταγωνισμό. Αλλά θα εξαρτηθεί η τιμή από τον αέρα και από τον ήλιο. Από αυτά τα είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δηλαδή, σήμερα έχει ήλιο εδώ, τι θα είναι η τιμή. Δεν το διευκρίνησε. Έχουμε ηλιοφάνεια. Θα είναι μεγάλη, υψηλή, θα έχουμε πτώση, θα πέφτει. Έτσι λοιπόν, θα κοιτάτε τα καιρικά το πρωί και θα ξέρετε τι ακριβώς θα πληρώσετε για ρεύμα το βράδυ. Όλα τα υπόλοιπα ανταγωνισμοί είναι σε θεωρητικό πλαίσιο για να έχουμε να λέμε ότι είναι η ελεύθερη περίφημη οικονομία με σκλαβωμένους ανθρώπους, κυρίως δε καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Και βγαίνει ο Κασελάκης, τι βγαίνει, βγαίνει στην κυριολεξία, δεν πήγε σε στούντιο. Την Πέμπτη το βράδυ θα πάει στο Χατζηνικολάου, αλλά περπατάει στο δρόμο και του παίρνουν συνέντευξη. Αυτό θα είναι από εδώ και πέρα. Πάει σε λαϊκές, κάνει διάφορα τέτοια. Το λέω γιατί ωραίο είναι αυτό σαν εικόνα, αλλά δεν έχει και τόσο καθαρό ήχο. Παρ' όλα αυτά, είπε αυτά που ήθελε να πει. Κοιτάξτε, το κόμμα μας με κοινωνικά ερίσματα θα γίνει κυβέρνηση. Δεν έχω καμία αμφιβολία. Κύριε Βαΐα. Αυτό σημαίνει συνδυασμός. Δεν μπορεί ένα άτομο μέσα σε δύο μήνες να το κάνει κυβερνός απαράταξη. Εντάξει, χρειάζεται συνδυασμός, προτάσεις νόμου, ξεκάθαρες πολιτικές, καινούργια φρέσκια ομάδα μαζί με τα έμπειρα στελέχη μας που μπορούν να δώσουν εναλλακτική ή σοβαρή λύση. Χρειάζονται λοιπόν όλοι και όλες να δώσουν λίγο ένα. Γεια σας. Vous parlez français? Oui, madame. Ah, et moi, je suis madame Pélagie de Paris, des combinaisons, des combinaisons, les mouchoirs, l'escalier, toilette, very sexe, j'en m'en fous. La petite souris est morte, hey, hey, oh, y a ces voyous qui sortent. Κοιτάξτε, το κόμμα μας με κοινωνικά ερίσματα θα γίνει κυβέρνηση. Ενώ καμία αμφιβολία. Κύριε Βαΐα. Χρειάζεται σχεδιασμός, προτάσεις νόμου, ξεκάθαρες πολιτικές. Αυτό. Κρατάμε τα βασικά. Όχι ότι μίλησε και στους Γάλλους, ενώ μιλούσε και στον δημοσιογράφο, ότι θα γίνει κυβέρνηση, θα το κάνει το κόμμα κυβερνόσα για άλλη μια φορά αριστερά, σκέτο κυβερνόσα μάλλον θα είναι, ότι θέλετε βάζετε δίπλα, έτσι κι αλλιώς μπουλούκι είναι, κολλάνε όλοι, αλλά το βασικό είναι ότι χρειάζεται σχεδιασμός και σοβαρές πολιτικές και ξεκάθαρες πολιτικές, όπως λέει. Θα ακούσουμε τώρα ένα δείγμα ξεκάθαρης πολιτικής από τον Κασελάκη μέσα στον 1,5 ένα πόσο καιρό είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε χτες αυτή την συνέντευξη στα Όρθια? Εγώ το είπα, πρέπει να μειώσουμε τους φόρους μισθωτούς. Ανταυτού, ας πούμε ένα παράδειγμα, μια της μεγάλης διαφωνίας που είχαμε προγραμματικά τον κύριο Τσακαλώτο είναι η φορολογία. Η στάση τους είναι αύξηση της φορολογίας σε όνει και καλά. Εγώ φοροεπιδρομή δεν θέλω να έχω στον Έλληνα. Εγώ θέλω να μειώσω το σπατάλι και ο ανταγωνισμός να δουλεύει σε αυτή τη χώρα. Θα μπορούσα δηλαδή τα 37 δις που άφησε μαξιλάρι να είναι 30 και να πάνε στην κοινωνία μερικά λεφτά. Μα προφανώς. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό. Πιο μνημονιακή απόφαση από τα 37 δις του μαξιλάρι του Τσακαλώτου δεν έχει ξαναγίνει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Το είπε χτες. Πριν περίπου 2 εβδομάδες στον Economist. Η S&P αναφέρεται επίσης στο τωρινό 37 δις ευρώ ταμιακό απόθεμα ως πολύ μεγάλη ρευστότητα για το μέγεθος της οικονομίας. Και να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό Οικονομικών τον Ευκλήδη Τσακαλώτο είχε αφήσει 37 δις στα ταμεία του 2019. Και να θυμίσουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με Υπουργό Οικονομικών τον Ευκλήδη Τσακαλώτο είχε αφήσει 37 δις στα ταμεία του 2019. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου. Ξεκάθαρο αυτό. Ό,τι να είναι, όλα μαζί, όλα μαζί. Ο ίδιος άνθρωπος πριν 15 μέρες στον Economist καμάρωνε για τα 37 δις του Τσακαλώτου και χτες ότι ήταν μνημονιακή και ήταν η πιο μνημονιακή απόφαση τα 37 δις του Τσακαλώτου. Μια χαρά, πολύ καθαρή άποψη, πολύ καλά το πάει, όπως ακριβώς ήταν πάντα ο ΣΥΡΙΖΑ, άσπρο μαύρο χωρίς ντροπή. Αυτό είναι το βασικό, χωρίς ντροπή και χωρίς να υπολογίζει αυτούς που απευθύνεται. Καθόλου στα μούτρα τους υποτιμάει κάργα. Αυτό είναι μια συνταγή του παλιού ΣΥΡΙΖΑ και του νέου από ό,τι φαίνεται. Αυτά όμως τα 37 δις και για αυτά τα 37 δις κάποιος επίσης καμάρουνε. Η χώρα μας ωστόσο αυτή τη στιγμή έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την αντιμετώπιση της κρίσης. Πλεονέκτημα σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες. Το πλεονέκτημα αυτό είναι το μαξιλάρι ρευστότητας που δημιουργήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό για το οποίο τόσο πολλοί μας λιδωρήσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ από αυτό το μαξιλάρι του κ. Τσακαλώτου. Αυτό το μαξιλάρι μπορεί να αποτελέσει τη σανίδα σωτηρίας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Είμαστε όλοι μας ρόδες που γυρίζουν στον αέρα. Αυτό για το οποίο τόσο πολλοί μας λιδωρήσαν οι πολιτικοί μας αντίπαλοι. Πιο μνημονιακή απόφαση δεν έχει γίνει από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Πέμπτη φάλαγγα εδώ ο Κασελάκης, γιατί τα λέγανε οι πολιτικοί αντίπαλοι αυτά, αλλά τα λέει και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα τελικά. Και κατά του υπερλαμπρού προέδρου που έφαγε χτες παϊδάκια με τον Γαβρίλη Σαγκελαρίδη στη Νέα Σμύρνη, αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, συνέβη και αυτό. Μία κολοτούμπα ήταν αυτή με τα 37 δις. Τι έλεγε πριν λίγο καιρό, τι είπε χτες ο Κασελάκης. Μια άλλη που έχει πολύ έτσι πλάκα είναι όλο αυτό για την, το θέμα που έχει προκύψει, το πολιτικό θέμα, για την εξεταστική στη Βουλή σχετικά με το έγκλημα στα Τέμπη. Έχει καταθέσει το ΚΚΕ εδώ και μια-δύο εβδομάδες μια πρόταση για να διαλευκανθεί σε βάθος οι πολιτικές και οι ποινικές ευθύνες των υπουργών από όταν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, όχι μόνο τα τελευταία δύο χρόνια, να φτάσει σε βάθος, γιατί στην Ελλάδα τίποτα δεν τελειώνει μέσα σε ένα χρόνο, πρέπει να προχωρήσει, πάει ο ένας υπουργός, παραλαμβάνει από τον προηγούμενο, ένας διαγωνισμός δεν γίνεται μέσα σε ένα μήνα, θέλει χρόνια, κάποιοι τον καθυστερούν για παράξενους λόγους, κάποιοι τον επιταχύνουν, είναι λίγο πολύπλοκο όπως ξέρουμε τα πράγματα και στοιχίζουν και ζωές, λόγω και αυτής της πολυπλοκότητας και των καθυστερήσεων. Το ΚΚΕ κατέθεσε αυτή την πρόταση. Στην πορεία και η Νέα Δημοκρατία για τους δικούς τους λόγους είπε θα στηρίξει αυτή την πρόταση του ΚΚΕ. Και τότε βγήκαν, ξεσπάθωσαν τα τρολ στο διαδίκτυο του ΣΥΡΙΖΑ που λέγανε δεν κανίκει το ΚΚΕ της Νέας Δημοκρατίας, ότι το κάνει για να μην πέσει φως μόνο στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, αλλά να πέσει και στους άλλους. Άρα να συσκοτιστεί το φως που θα είχε πέσει έτσι κι αλλιώς στους υπουργούς της Νέας Δημοκρατίας, η λέξη δεκανίκη ανεβοκατέβανε. Χτες ο επίσημος ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε θα στηρίξει την πρόταση του ΚΚΕ. Άρα είναι δεκανίκη και ο ΣΥΡΙΖΑ της Νέας Δημοκρατίας. Τι ακριβώς παίζει, δεν μας έχουν εξηγήσει ποιητές. Και έμεινε αυτή, καλά τα ΣΥΡΙΖΑ τρολ, έμεινε αυτή η Έρμη Τζάκρη με το πάθος που τη διακρίνει να μιλάει για το δεκανίκη που είναι το ΚΚΕ. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υποκριτικά, παρά το γεγονός δηλαδή που λέει ότι τιμά τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, θέλει να σβήσει ένα πολύ σημαντικό πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελικής Αρχής για ευνόητους λόγους. Μας προκαλεί όμως απορία πώς το ΚΚΕ, που θέλει να γίνει δεκανίκη της κυβέρνησης για το θέμα αυτό, καταθέτοντας το αίτημα για μια γενικόλογη εξεταστική που ξεκινάει από το 1997, όταν υπάρχουν αυτές οι σοβαρές ενδείξεις ευθυνών για κακοκαιρματικές πράξεις του πρώην Υπουργού Μεταφορών. Και τώρα η ίδια η Τζάκρη θα πάει στη Βουλή να στηρίξει αυτή τη γενικόλογη εξεταστική επιτροπή που θα ξεκινήσει από το 1997 και διάφορα άλλα τέτοια καραγκιοζηλίκια. Αμέσως, μέσα σε μία μέρα, άλλα έλεγαν προχτές, έβριζαν το ΚΚΕ προχτές, χτες στηρίζουν την πρότασή του. Δεν ξέρω σήμερα στη Βουλή αυτό θα αποφασιστεί, αλλά δεν ξέρω και αύριο τι ακριβώς θα κάνουν. Συνέπεια πάντως, δύο παραδείγματα, το ένα με τα 37 δις, το άλλο με το δεκανίκη και την εξεταστική. Συνέπεια λόγων έργων, σοβαρότητα. Γιατί αυτό το κόμμα και παλιά, αλλά κυρίως τώρα, είναι ένα σοβαρό κόμμα, είναι η ηγετική του ομάδα, ό,τι πιο σοβαρό, το βλέπουμε, το ζούμε. Καθημερινά γυρίζουμε στην κυβέρνηση, υφυπουργός στα θέματα κοινωνικής αλληλεγγύης, ασφάλισης, εργασίας, κάτω από τον Άδωνη δηλαδή, είναι ο κύριος Παναγιώτης Τσακλόγλου, τεχνοκράτης, και άρχισε σιγά σιγά αυτό που κάνουν πάντα οι υπουργοί, να θέτουν θέμα αύξησης ορίων συνταξιοδότησης. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πάρα πολλά άτομα τα οποία έχουν περάσει το όριο, το γενικό όριο συνταξιοδότηση τα 67 χρόνια, οι οποίοι εργάζονται. Αλλά αυτό στο οποίο αναφέρθηκε ο κύριος Κοντάκης και έχει δίκιο, έχει να κάνει με το όριο συνταξιοδότησης. Όλα τα συστήματα τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στις δυτικές χώρες είναι στη βάση τους συστήματα διανεμητικά. Δηλαδή οι εισφορές των εργαζομένων χρηματοδοτούν τις συντάξεις των συνταξιούχων. Όταν επιδεινώνονται και επιδεινώνονται μάλιστα δραματικά τα δημογραφικά, το οποίο σημαίνει ότι τελικά έχουμε όλο και λιγότερους εργαζόμενους για να χρηματοδοτήσουν μία σύνταξη. Και εκεί πάμε, κύριε Πρωθυπουργέ. Ένα. Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι έχουμε και την ευχάριστη εξέλιξη ότι δεν αυξάνεται μόνο το προσδόκιμο της επιβίωσης, αλλά αυξάνεται το προσδόκιμο της υγιούς επιβίωσης. Αυτός είναι ο λόγος για το ότι σχεδόν όλες οι χώρες και η χώρα μας έχει συνδέσει το όριο της συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο της επιβίωσης στα 65. Αυτός είναι και ο λόγος που στην επόμενη τριετία δεν πρόκειται να δούμε αύξηση στα όρια συνταξιοδότηση, αλλά ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει. Μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Κύριε Βαΐα. Ότι αυτό κάποια στιγμή θα γίνει, μην έχουμε την παραμικρή αμφιβολία. Απόλλωνα, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός. Στείλε τις ακτίνες σου. Οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Γιατί έχει ήλιο και ο Απόλλωνας στέλνει τις ακτίνες του και άρα τι μάθαμε στην αρχή περίπου της εκπομπής, ότι όταν έχει ήλιο θα πέφτουν οι τιμές του ηλεκτρισμού στους λογαριασμούς μας. Άρα να παρακαλάτε να έχει ήλιο, γιατί από αυτό εξαρτάται, όχι από τις εταιρείες, όχι από αυτά τις μεγάλες εταιρείες μαμούθ. Δεν έχουν δώσει και αποδείξεις ότι ρουφάνε το αίμα των καταναλωτών. Είναι πολύ καλές εταιρείες. Ο κύριος Τσακλόγλου εδώ φτιάχνει το κλίμα. Στα επόμενα 3 χρόνια δεν πρόκειται να αυξηθεί. Αλλά, αυτό το αλλά το ωραίο, κάποια στιγμή θα αυξηθεί, κυρία Βαΐα, και δεν ξέρω πότε θα πάρετε σύνταξη. Είναι τόσο εθισμένοι στα μνημόνια, τα έχουν αγαπήσει τόσο πολύ, ακόμη και οι πούροι αριστεροί του ΣΥΡΙΖΑ, όπως είναι ο Πάνος Κουρλέτης. Το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν εξήγησε στον κόσμο ότι ήταν μπροστά σε μια ανυπέρβλητη αντίθεση. Ποια ήταν αυτή? Να είναι αναγκασμένος να εφαρμόσει μια πολιτική μνημονιακή, το τρίτο μνημόνιο, που ήταν σε αντίθεση με την ιδεολογία του και τις προγραμματικές του θέσεις. Δεν θα έπρεπε, να έχει κάνει αλλιώς? Όχι. Μπράβο! Θα έπρεπε να έχει κάνει αλλιώς? Όχι. Αυτό θα έπρεπε να έχει κάνει. Μπράβο! Επιμένετε σε αυτό? Επιμένω σε αυτό. Μπράβο! Αυτό θα έπρεπε να είχε κάνει. Κύριε Βαΐα. Και ξέρετε κάτι, βγάζω και ένα συμπέρασμα. Ναι, αλλά πολλοί ότι, λένε ότι τότε ο ΣΥΡΙΖΑ έπαψε να είναι αριστερά. Μισό λεπτό. Είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι πρέπει να δίνεις κάποιες μάχες ακόμη και αν ξέρεις ότι θα τις χάσεις. Mm-hmm. Διότι αυτές είναι παρακαταθήκες. Αρκεί όμως να μιλήσεις ειλικρινά στον κόσμο. Κύριε Βαΐα. Το μεγάλο πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι δεν εξήγησε στον κόσμο ότι ήταν μπροστά σε μια ανυπέρβλητη αντίθεση. Εξήγησε και παραεξήγησε στον κόσμο ο ΣΥΡΙΖΑ. Περίπου από το 12 έως το 15 που έγινε η κυβέρνηση ήταν το μόνιμο ερώτημα: τι θα κάνετε με τα μνημόνια? Και λέγανε: εμείς δεν θα γίνουμε σαν αυτούς, τους άλλους, σαν Μαροβενιζέλους. Εμείς δεν θα φέρουμε μνημόνιο. Θα είναι μέρα μεσημέρι, θα είναι ντάλα που θα χορεύουν οι αγορές. Δεν υπάρχει περίπτωση, κύριε Παφίλη, που έλεγε στη Βουλή, να φέρουμε εμείς μνημόνιο. Δεν είμαστε σαν αυτούς. Έχουμε καθαρά χέρια, καθαρή συνείδηση. Είμαστε αριστεροί. Θα είναι πρώτη φορά αριστερά χωρίς μνημόνιο. Είχε επαρκή χρόνο. Το ερώτημα το θέταμε όλοι από τον τελευταίο ΣΥΡΙΖΑΙΟ μέχρι τον πρώτο, τι ακριβώς θα κάνεις, και μας εξηγούσαν και μας είχαν πείσει ένα μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων πολιτών ότι δεν θα φέρουν μνημόνιο. Άρα εδώ αυτή η άποψη του κυρίου Σκουρλέτη ότι δεν εξηγήσαμε παρκώς, παρά επαρκώς εξηγήσανε, ξέραν ακριβώς τι κάνουν, ήταν ένοχοι και όταν λέγαν τις μπαρούφες και ένοχοι όταν φέραν και το μνημόνιο. Go back, κυρία Μέρκελ! Go back, κυρίες και κύριοι της ιδρυτικής νομεκλατούρας της Ευρώπης! Κύριε Βαφίλη, κατανοώ απολύτως την αμηχανία σας. Επί 5 συναπτούς μήνες, επί 5 μήνες είχατε προεξοφλήσει κάτι το οποίο και εσάς βόλευε, ότι αυτή η κυβέρνηση θα αποδεχθεί μνημόνια και θα φέρει σε αυτή τη Βουλή μνημόνια να ψηφιστούν. Δεν σας κάνουμε τη χάρη. Θα σας ζητούσα όμως να αναλογιστείτε και την ιστορία του κόμματός σας και σε αυτή την κρίσιμη στιγμή να μην κάνετε μητροπολιτικά παιχνίδια. Εμείς όμως πρέπει να βάλουμε την πολιτική πάνω από τις αγορές. Κύριε Βαΐα. Διότι εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν. Δεν θα παίζουν αυτοί το ζουρνά για να χορεύουμε εμείς καθόπως σε όποιο σκοπό αυτές θέλουν. Κύριε Βαΐα. Ξαναρωτάω. Και στους Γερμανούς, αν απαντήσει όχι η Μέρκελ. Δεν υπάρχει ούτε μία στο εκατομμύριο να απαντήσει όχι η Μέρκελ. Θα το θυμηθείτε. Κύριε Βαΐα. Και θα είναι μέρα μεσημέρι. Διότι αυτές είναι παρακαταθήκες. Αρκεί όμως να μιλήσεις ειλικρινά στον κόσμο. Πάρτα να μην στα χρωστάω. Όλοι μιλούσαν τότε πολύ ειλικρινά στον κόσμο. Εδώ ένα μικρό δείγμα της ειλικρίνειας με την οποία απευθύνονταν στον κόσμο. Να γυρίσουμε στην κυβέρνηση, γιατί είναι κυβέρνηση η οποία μέσα σε 3 λέξεις μπορεί να περιγραφεί. Από παντού ακούγεται ένα βοητό. Από παντού ακούγονται 3 λέξεις. Everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Μας αρέσει, δεν μας αρέσει, έτσι η πραγματικότητα. Άμα φυσάει πολύ και έχει ταυτόχρονα και ηλιοφάνεια, οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Everyday μαλακία! Everyday μαλακία! Οι τιμές του ηλεκτρισμού πέφτουν. Από παντού ακούγονται τρεις λέξεις. Και να, να, να, και να, να, να, να, να, να, να. Τα νέα που σας φέρνω από την Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξα από τότε. Με την πατρίδα μου να γράφει ήδη ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Πιστέψτε με, είμαστε αλφα εθνικοί. Κύριε Βαΐα. Πιστέψτε με, το λέει νυφάλιος, είμαστε αλφα εθνικοί. Συμπληρώνει τον Πρωθυπουργό σε αυτά που έλεγε χθες στην Γερμανία. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε μέρα, 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο. Είναι μέσα, σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά. Ευχαριστούμε για τα καλά μηνύματα. Μου στέλνετε εμένα εδώ. Τα βλέπω μπροστά στο radio.papakiparapolitika.gr. Για όσους ήρθατε στην Ηλιούπολη χτες, στο θέατρο, στην παράσταση που ανεβάσαμε εκεί, οι Ηλιούπολίτες. Το Λογοφώνης, Πλατεία Τέχνης, ο νέος μας σύλλογος. Ήρθαν και κάποιοι που δεν είναι Ηλιούπολίτες, τους δεχόμαστε και αυτούς. Το ακούσαν εδώ από το ραδιόφωνο, ήρθαν ακροατές. Μίλησαμε με αρκετούς από αυτούς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε και για τα καλά λόγια που λέτε εδώ. Όλο αυτό επαναλαμβάνεται την Τρίτη 21 του μήνα. Παράσταση, συναυλία για το Πολυτεχνείο και για την Παλαιστίνη. Και για την Παλαιστίνη. Ήταν μια δυνατή βραδιά, όντως. Άρεσε και σε εμάς που το κάναμε, γιατί αλλιώς το σχεδιάζεις πολλές φορές, αλλιώς βγαίνει. Παρά τα μικρό λαθάκια που έχουμε πάντα, γιατί είμαστε και ερασιτέχνες και θέλουμε να είμαστε ερασιτέχνες, αλλά νομίζω το μήνυμα πέρασε πάρα πολύ καθαρά και πολύ έντονα και μας διαπέρασε, όχι μόνο πέρασε. Ο Δημήτρης Κυρικός ρυθμίζει τον ήχο. Θα πάμε να ακούσουμε πρώτο μέρος του λαού. Κολλάνε και πρώτες διαφημίσεις. Έλα, ρε φίλε. Έλα. Τι κάνεις? Καλά, εσύ? Δεν μου λες, εσύ γιατί δεν βγαίνεις στην τηλεόραση και αφήνεις τον άλλο να το συνδικαλιστεί να βγαίνει? Εσύ είσαι ο αρχηγός. Τον Παλάσκα, λες. Δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ και η Παλαιστίνη είναι σε πόλεμο. Αυτή τη στιγμή πολλοί αστυνομικοί είναι γύρω-γύρω από την πρεσβεία του Ισραήλ και εντοπίζονται όλοι όσοι προβαίνουν έστω και σε μια απλή διαμαρτυρία και πρέπει να ελέγχονται διότι είναι πολύ τεταμένα τα πράγματα. Τον Παλάσκα, ναι. Να βγάλω τον Παλούρδο. Θα βγάλω τον Παλούρδο. Ναι, τέλος. Όχι, να βγαίνει το κάθε τσόλι. Ακριβώς. Να γινόμαστε ρεζίλι. Σωστό. Μπορεί να βγαίνει τώρα ο κάθε μαλάκας και να μιλάει για τις απόψεις του Παλούρδου. Δεν είπα εγώ κάτι. Είναι ποτέ δυνατόν. Όχι, δεν είναι. Είναι ποτέ δυνατόν. Όποιος περνάει έξω από την πρεσβεία του Ισραήλ και την πρεσβεία της Παλαιστίνης και κοντοστέκεται, φωνάζει, ανεβάζει σημαίες ή οτιδήποτε, θα γίνεται. Ευχαριστούμε, κύριε Παλάσκα. Δηλαδή έτσι και περάσουμε έξω από την πρεσβεία και φοράμε παντελόνι και τα λοιπά, φοράμε ρούχα. Που θυμίζουν την Παλαιστινιακή σημαία θα μας χδίσουνε και μας τα πάρουνε. Ναι. Μας προκαλεί όμως απορία πως το ΚΚΕ θέλει να γίνει δεκανίκη της κυβέρνησης. Με το να πετάς μαλακίες δεν γίνεσαι πιλότος, κυρία Τσάκρη. Δεν γίνεσαι. Γίνεσαι πρωθυπουργός όμως, όπως έχουμε δει πολλές φορές. Ήταν το επόμενο που θα έλεγα. Από το στόμα μου το πήρες. Γίνεσαι υπουργός, βουλευτής, αντιπρόεδρος κόμματος, πρόεδρος κόμματος. Όλα. Εντάξει, okay. Θα την πάρει τη θέση το κοινάλ, πιστεύω. Γιατί και εκεί πάει. Ή μπορεί να την κρατήσει και ο Κασελάκης. Δεν ξέρεις. Θα δείξει. Ναι, θα δούμε. Γεια σου, Αποστολή. Γεια σου. Λυπάμαι που θα σκοτήσω, αλλά η εκπομπή δεν ανεβαίνει στο SoundCloud. Έχει το ξέρω. Θα το λύσουμε. Και να σου πω και κάτι, και τη Παρασκευή δεν ανέβηκε ούτε στο YouTube. Να ξέρει. Τώρα θες να μας υπογραμμίζει ότι είμαστε γου του που, το ξέρουμε. Γου του που καβάλα είναι η κατάσταση, σε ενημερώνω. Έλα, μωρή ανώμαλη. Πρώτα απ' όλα, σε παίρνουν άλλες γκόμενες, σου μιλάνε κανονικά και εμένα που σ' αγαπώ, σαν τρελή με κράζει. Σε κράζω εγώ? Ναι, δεύτερον, ανακάλυψα τα βιντεάκια στο YouTube και είδα πως είσαι αγαπούλα. Πώς είμαι, μωρή? Ωραίος. Πού με είδες, ποια βιντεάκια, πας καθόλου καλά? Δεν είσαι μελαχρινός, με λευκό δέρμα. Διάνα πέτυχες. Αυτό που το βρήκες, ας πούμε, πες, γιατί είσαι εσύ το genius που τα βρήκε, ας πούμε, ενώ ο υπόλοιπος κόσμος. Γένεια. που κάνεις τις φάρσες. Τι κάνω? Τις φάρσες και μιλάς. Α, κατάλαβα. Μη στο χαλάσω. Δεν είσαι εσύ. Δεν θέλω να στο χαλάσω, ας πούμε αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, στο σούπερ μάρκετ τα ακούω πολύ καλά. Αλήθεια? Μου λένε μπράβο και τέτοια και όλους τους κράζουν εκτός από εμένα γιατί δουλεύω πολύ σωστά και είμαι έτοιμος υπάλληλος. Εγώ πιστεύω θα βρεις εγκόμενο εκεί πέρα. Κάτσε στο σούπερ μάρκετ να με δεις. Ω, για να ψωνίσω θα έρθω. Α, όλα και όλα. Δεν θέλω να παίρνεις αέρα. Εντάξει, κάτι να ψωνίσει. Θα έρθω να ψωνίσω, μάνα μου. Έχουμε προφυλακτικά όλων των ειδών σε δωδεκάδες. Έχει και ένα κουτί όλα τα είδη μέσα. Ένα από το καθένα. Έχει extra large, μεγάλο, extra, extra. Εσύ, μωρό μου, τρία extra θέλει. Τρία extra, μωρό μου, γιατί μου αρέσουν τα μπαλόνια. Αλλιώς μην νομίζεις κάτι άλλο. Μ' αρέσει να τα φουσκώνω. Αυτό. Δεν μου λες να σου πω και κάτι έτσι πολιτικό ή όχι. Δεν καμιέται, πες. Η φίλη μου η νεοδημοκράτησα πήγε παραλία την Κυριακή και πήγε για μπανάκι. Μου λέει ρε, τα έχουν χτίσει όλα. Λέει, τα έχουν μπαζώσει όλα. Τι είναι κάτι σύμβατο. Λέω ρε, φίλε, καταλαβαίνεις τι λέω ότι ψήφισες και ξέρεις ποια ήταν η απάντηση τσολιά. Ποια ήταν? Είναι πολύ καλός στα εθνικά θέματα. Στην εξωτερική πολιτική είναι ο καλύτερος και τον εμπιστευόμαστε. Γι' αυτό τον ψηφίσαμε. Ποιο άμα είναι καλός, δεν μπορείς να κάνεις κάτι όμως. Δίκιο έχεις. Μπράβο, μπράβο το γουρλωμάτι. Που τους έχει ψήσει όλους τόσο καλά, φίλε. Του βγάζω το καπέλο. Σας ευχαριστώ. Μπράβο που μοιράζει σανό, απλόχερα. Μοιράζει σανό και οι άλλοι το τρώνε, φίλε. Τους το δίνει το σανό στο χρώμα που θέλουν, έτσι όπως το θέλουν και οι άλλοι το δέχονται. Και τώρα, άμα είναι νόστιμος. Τα νέα που σας φέρνω από την Ελλάδα είναι πολύ πιο αισιόδοξα από τότε. Εγώ δεν πίνω τσίπρα. Με την πατρίδα μου να γράφει ήδη ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της. Από μαύρο πρόβατο στα χρόνια της κρίσης. Κύριε Βαρία. Διαθέτει πλέον μία από τις πιο σταθερές οικονομίες στην Ευρωζώνη. Πιστέψτε με, είμαστε αλφα εθνικοί. Διατηρεί δυναμικούς ρυθμούς ανάπτυξης. Φαΐ φουλ το φουλ. Ενώ παράλληλα στηρίζει το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών. Φαΐ φουλ το φουλ. Φουλ το φουλ. Φουλ του φουλ, το φαΐ λόγω της αναπτύξεως και της στήριξης του εισοδήματος και ότι όλα πάνε πολύ καλά όπως έλεγε στη Γερμανία χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ένα θέμα των ημερών, τραγικό και αυτό, είναι η ψυχρό δολοφονία από αστυνομικό του 17χρονου Χρήστου Μιχαλόπουλου στην Βιωτία. Του τσιγκάνου, του μικρού, για άλλη μια φορά μικρό παιδί που σκοτώνεται εμψυχρό. Στην αρχή είχαν βγει υπουργοί και συνδικαλιστές αστυνομικοί και δημοσιογράφοι την πρώτη ώρα του γεγονότος και λέγανε για εκπυρσοκρότηση. Έχει βγει ένα βίντεο από χτες, κάνει το γύρο του διαδικτύου και στα κανάλια παίζει, νομίζω Α το έβγαλε πρώτος. Δεν μπορούμε να το μεταδώσουμε γιατί δεν έχει καθόλου καθαρό ήχο, θέλει υπότιτλους, που φαίνεται, αν δει κανείς τι γίνεται, γιατί ακούγονται πολλά και σε συνδυασμό με τους υπότιτλους καταλαβαίνει ακριβώς. Δεν έχει εκπυρσοκροτήσει τίποτα. Φαίνεται ότι είναι εν ψυχρό, έχει πάει από πάνω. Του φωνάζει ο αστυνομικός γιατί δεν σταμάτησες ρε και σε 4-5 δευτερόλεπτα τον σκοτώνει. Τον σκοτώνει, τον ρίχνει με το όπλο του. Οι υπεύθυνοι θα αποφανθούν, η δικαιοσύνη, δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι θεσμοί υπεύθυνοι να ρίξουν φως. Το θέμα είναι ότι έχουν μείνει κάποιες δηλώσεις που έγιναν, για παράδειγμα του Υπουργού Προστασίας, του κυρίου του Πολίτη, του Υπουργού του κυρίου Οικονόμου, χτες το πρωί. Τι έχουμε τώρα? Έχουμε μια έρευνα σε εξέλιξη και από την πλευρά της αστυνομίας από την πρώτη στιγμή. Έχουμε δικογραφία, θα πάει στον εισαγγελέα. Έχουμε τον ιατροδικαστή που θα κάνει την νεκροψία και όλα τα υπόλοιπα. Και περιμένουμε να δούμε πού θα καταλήξουν τα πράγματα. Αυτό που εγώ θέλω να επισημάνω είναι ότι όταν έχουμε συνθήκες παραβατικότητας και απίθειας, συνθήκες παραβατικότητας και απίθειας, πολλαπλασιάζονται δυστυχώς οι πιθανότητες, να έχεις περιστατικά με τραγική κατάληξη. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το λαμβάνουμε όλοι υπόψη μας. Από το ηχητικό και το βίντεο που έχει βγει, έχει σταματήσει το αυτοκίνητο. Γιατί υπάρχει και ένας διάλογος, είναι σταματημένος και σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, η σφαίρα πρώτα χτύπησε το χέρι, την παλάμη του παιδιού και μετά από πάνω προς τα κάτω τρυπάει το σώμα. Που σημαίνει ήταν καθισμένος μέσα στην θέση του οδηγού και έβαλε και το χέρι να προστατευτεί. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία δεν έχει σταματήσει, υπάρχει επικοινωνία δηλαδή με τους αστυνομικούς εκεί. Αλλά όταν, σύμφωνα με τον κύριο Οικονόμο εδώ, όταν υπάρχει παραβατικότητα, σκοτώνεσαι. Ή όπως το είπε λίγο μετά στη δήλωσή του, μπορεί να έχουμε ανομαλία. Να κάνω μια έκκληση προς όλες τις πλευρές. Καμία σκιά δεν θα μείνει στη διερεύνηση του περιστατικού. Η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και γι' αυτό θέλω είναι να διαβεβαιώσω. Αυτό που λέτε τώρα για τη δράση. Ναι, θέλω να διαβεβαιώσω τους πάντες. Δεν μπορεί αυτά τα περιστατικά που πυροδοτούνται αυτές οι αντιδράσεις ή οτιδήποτε να έχουν συνέχεια ή εν πάση περιπτώσει να συνεχίσει να υπάρχει κίνδυνος να προκαλούνται τέτοιου είδους ανομαλίες. Η υπόθεση από την πρώτη στιγμή πήρε το δρόμο που θα έπρεπε να πάρει. Έχουμε θέματα. Πάρα πολλά. Και θυμήθηκα με την αφορμή αυτή, γιατί στην αρχή πάντα σπέβδουνε πρώτα δημοσιογράφοι να αθώσουν την αστυνομία, χωρίς να έχουν την αυτονόητη περιέργεια, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί εκεί. Γιατί πάντα είναι με τσιγκανάκια και είναι με παιδιά 17-20 χρονών. Ποτέ δεν θα ακούσουμε και δεν έχουμε ακούσει σε αυτή τη χώρα ποτέ αστυνομικός να έχει σκοτώσει έμπορο ναρκωτικών σε καταδίωξη. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ αστυνομικό να σκοτώνει νονό της νύχτας. Μεταξύ τους σκοτώνονται, αλλά αστυνομικός να σκοτώσει νονό της νύχτας σε καταδίωξη. Ποτέ. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ αστυνομικό να σκοτώνει παιδοβιαστή. Ούτε αυτό. Δεν έχουμε ακούσει ποτέ να σκοτώνεται σε καταδίωξη 17χρονος πλούσιος. Δεν λέω ότι πρέπει να γίνει αυτό, αλλά όμως πάντα οι ειδήσεις που έρχονται είναι με φτωχά παιδιά. Και κυρίως τσιγκανάκια. Το 21, Οκτώβριο του 21, είχε σκοτωθεί μετά από καταδίωξη, είχαν σκοτώσει αστυνομικοί, τον Σαμπάνη, τον Νίκο Σαμπάνη, και θυμόμαστε τότε τι δικαιολογίες έλεγαν. Οι 38 σφαίρες απάντησα και πριν. Εάν έχεις ανθρωποκτόνο πρόθεση. Δεν ήταν αντίον των ανθρώπων, αυτό σου λέει. Εάν έχεις ανθρωποκτόνο πρόθεση και σημαδεύσεις 38 φορές 3 ανθρώπους, δεν μένει κολυμπηθρόξυλο. Δεν είναι αυτή η περίπτωση εδώ, αλλά είναι προφανές ότι δεν σημάδευαν τους ανθρώπους. Εδώ όμως. Οι αστυνομικοί πολύ καλώς αντέδρασαν, γιατί ο νεκρός έγινε από τον πυροβολισμό μετά την προσπάθεια διαφυγής. Η αστυνομία όμως αυτή είναι η δουλειά της. Οι αστυνομικοί δεν πυροβόλησαν κατά ανθρώπου. Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν κατά του αυτοκινήτου. Αυτό το πανί από την Παλαιστινή. Κατά του αυτοκινήτου που τους εμβόλιζε και πήγε να τους σκοτώσει. Τώρα εγώ από την καρέκλα που σας μιλάω, μπορώ πολύ εύκολα να σας πω ότι μία βολίδα ήταν αρκετή. Εάν ήμουν όμως στο σημείο και κινδύνευε άμεσα η ζωή μου, μπορεί 38 να ήταν λίγες. Εάν ο άτυχος Ρωμά δεν έβγαζε το πόδι του από τον γκάζι και συνέχιζε αυτή η όπισθεν επάνω από τα κορμιά των αστυνομικών, θα τους είχε κάνει κοιμά. Εκείνη τη στιγμή έφερε στο σημείο να ρίξουν όλες τις βολές, οι οποίες χαρακτηρίζονται για το διατάφθα βολές ακινητοποίησης. Δεν είναι επιθετικές αυτές οι βολές, όσες και να είναι. Από τη στιγμή που υπάρχει εντολή να σταματήσει η καταδίωξη, γιατί δεν σταματάει? Ξέρετε, όταν είσαι πάνω σε μια μηχανή με πάρα πολλά χιλιόμετρα, με τις ορμόνες σου να σε χτυπάνε κυριολεκτικά και να κυνηγάς, δεν μπορείς να ακούσεις το ανσύρμα, το οποίο είναι πάνω στο τιμόνι. Μπαλάσκας εδώ, οι ορμόνες. Εκτός όλων των υπολείπων, φταίγανε και οι ορμόνες. Αυτά για τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη τον Οκτώβριο του 21. Ένα χρόνο σχεδόν μετά, θυμόμαστε όλοι τον Κώστα Φραγκούλη που για ένα εικοσάρικο βενζίνη που δεν έδωσε, τον σκοτώσαν επίσης. Θα ακούσουμε τις δικαιολογίες, τη δικαιολόγηση της δολοφονίας τις επόμενες μέρες. Εδώ έχουμε ένα τραγικό περιστατικό. Τραγικό από κάθε άποψη. Νομίζω υπάρχει ένας άνθρωπος που χαίρεται από αυτό που έχει γίνει. Ένα τραγικό περιστατικό. Μια αστυνομική επιχείρηση μπορεί να έχει και την άσχημη της κατάληξη. Μπορεί να έχει και την κακή της στιγμή. Η αστυνομία. Δεν λέω ότι όλα γίνονται σωστά. Σε καμία αστυνομία. Ο αστυνομικός, ο οποίος βρίσκεται από πίσω, εν κινήσει ο συνοδηγός της μηχανής, επιχειρεί έναν πυροβολισμό στον αέρα, ο οποίος είναι ο πυροβολισμός εκφοβισμού, και εν συνεχεία ρίχνει έναν πυροβολισμό, σας τονίζω, εν κινήσει πάνω στη μηχανή, προς το όχημα, που είναι ο πυροβολισμός κατά πραγμάτων. Εγώ πιστεύω ότι ο συνάδελφος προσπάθησε να χτυπήσει τα λάστιχα λόγω του πυροβολισμού αλλά και της μηχανής του δρόμου κτλ. Μια περίπτωση που για μένα είναι σπάνια, αυτό που έγινε μπορεί να συμβαίνει 1%, ναι. Και έγινε κάτι παράξενο, η βολή έφυγε προς το όχημα και βρήκε τον οδηγό. Δυστυχώς για τον αστυνομικό και τον άτυχο νεαρό που εγκλημάτισε, εκεί την περιοχή αυτή υπάρχουν τα φορτηγά που περνάνε, έχουν αλλοιώσει το χαρακτήρα της ασφάλτου, υπάρχουν αυτά τα σαμαράκια που υπάρχουν και ακριβώς μετά είναι οι γραμμές. Σε εκείνο το σημείο η μηχανή αναπήδησε και δικαιολογείται. Είναι παλιό χαρακτήρας η άσφαλτος. Εδώ ο τελευταίος Αλέξης Κούγιας. Τα πάντα μπορούν να πούνε ότι δεν στόχευε στον άνθρωπο, στόχευε στο αυτοκίνητο που μέσα όμως ήταν ο άνθρωπος. Ήταν οι ορμόνες του αστυνομικού. Είναι κάτι παράξενο που συμβαίνει, όπως είπε εδώ. Τα φορτηγά που έχουν χαλάσει την άσφαλτο και όπως ήταν ο αστυνομικός με το όπλο, αναπήδησε στα σαμαράκια γιατί ο χαρακτήρας της ασφάλτου έχει αλλοιωθεί και να έφυγε η σφαίρα και πήγε πάνω στο κεφάλι του μικρού παιδιού. Αυτά για το πώς λειτουργεί ένα σύστημα συγκάλυψης, δικαιολόγησης και γι' αυτό, επειδή υπάρχει αυτό και δεν υπάρχει και καμία τιμωρία προφανώς στους αστυνομικούς, έχουμε μέσα σε 3 χρόνια 3 νεκρά παιδιά από αστυνομικούς. Και βεβαίως υπάρχει και το άλλο θέμα με τη 16χρονη. Έχει βγει ένα βίντεο στο Νέο Ηράκλειο που ενισχύει τις αμφισβητήσεις που έχουμε όλοι για τις αρχικές πάλι δικαιολογήσεις της αστυνομίας και των δημοσιογράφων που έσπευσαν χωρίς να ξέρουν τίποτα να δικαιολογήσουν και να πάρουν το μέρος της αστυνομίας. Αυτά για σήμερα, κάπως έτσι τα είδαμε. Ακολουθεί Λαός, κολλητά διαφημίσεις. Αμέσως μετά μαγκαζίνο με τον Γιώργο Πιέρο. Εμείς τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο. Γεια σας. Έλα, Αποστολή. Έλα. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας κομμουνιστής για σένα? Ο Τσίπρας? Όχι, ρε, ο Κασελάκης. Α, κοντά έπεσα όμως. Δηλαδή, αντί για Τσίπρα, πήγα σε αυτό που κάνει τα ρεπό του Τσίπρα. Καλό είναι. Βεβαίως και είμαι αριστερός. Αλήθεια, πατριώτη. Μπράβο. Ναι, αλλά να σου όμως έγινε, ίσα ο Τσίπρας με τα ψέματα που έλεγε, έκανε ζημιά. Ενώ ο Κασελάκης, έτσι όπως το πάει, φίλε, θα μας φτάσει 15%, το πιστεύεις? Παιδιά, κούτσα κούτσα, θα οριμάσουν οι συνθήκες και αν δεν οριμάσουν μόνες τους, ήρθε ο άλλος να τις οριμάσει. Ακριβώς, τις ορίμασε. Αυτός ο άνθρωπος θα αναστήσει το Πασόκ και το ΚΚΕ. Θα ξαναφτάσουμε πάλι στα παλιά. Να είναι το ΠΑΣΟΚ, το ΚΚΕ και το ΣΥΡΙΖΑ στο 30%. Θα το χαρούμε πάρα πολύ. Και για αυτά που έλεγε ο Σιμίτης. Μην είσαι κατόψυχος τώρα, μην είσαι κατόψυχος. Όχι, όχι, φίλε, όχι 30%. Λιγότερο από 30%. Ούτε βουλή να μην μπαίνουν. Αυτή η ξεφτύλα, αυτό που κάνα στον ελληνικό λαό. Α, αυτή η προδοσία. Είμαι, ναι, είμαι σκατό με αυτούς, είμαι πάρα πολύ. Του συγχαίρομαι περισσότερο από του δεξιού. Οι δεξιοί έχουν μπέσα, σου λένε ναι, ρε, φίλε. Είμαι φιλελεύθερο και θέλω να σου πάρει τράπεζα στο σπίτι. Ενώ αυτοί σου λέγανε κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη και στο δίνανε. Και τη μεγαλύτερη ξεφτύλα του ήταν τότε με τα διόδια. Δηλαδή, δεν μπορώ να το διανοηθώ αυτό που γίνει με αυτού του ανθρώπου. Που από ένα κολοδιόδιο φτάσανε χρωστά το σπίτι του και το βγαίνει καφαντάρι που αυτοί του ξεσήκωνε να μην πληρώνουν. Λέει, α, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, πληρώστε τα. Και το άλλο που ήθελα να πω για την Παλαιστίνη που λέει ο Θήμιος, θέλω να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στου οπαδού που σε πάρα πολλέ ομάδε και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σηκώνουν πάνω για την Παλαιστίνη, χώρια στην UEFA Μάφια, τη FIFA και τα λαμόγια του Προέδρου, τα λαμόγια τη Ομοσπονδία και όλα αυτά. Γιατί εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η σημαία του Ισραήλ επιτρέπεται και επιβάλλεται σε ευρωπαϊκά γήπεδα και η σημαία της Παλαιστίνης συμμορείται. Η Παλαιστίνη δεν είναι ανεξάρτητο κράτος. Γιατί απαγορεύεται? Δηλαδή, αν βάλω εγώ τη σημαία του Καμερούν, θα μου πει κανείς τίποτα? Του Καμερούν, όχι. Ωραία, λοιπόν, γιατί να μην βάζω σημαία της Παλαιστίνης? Γιατί είμαστε με το Ισραήλ, τι γιατί. Να, γι' αυτό γιατί. Μπράβο, άρα να το παραδεχτούν. Και να το παραδέχονται, καλέ, λέει, γιατί το κρύβει κάποιος. Πλάκα, πλάκα, να μου πεις, έχεις δίκιο. Ας πούμε η Μαρσέη, που την ξέρω και τη λατρεύω, και φυσικά η Μαρσέη και η Άκη είχαν πολλές Παλαιστινιακές σημαίες, έχει πάρα πολλούς Αλγερινούς και Μαροκινούς μετανάστες, οι οποίοι βάζουν την Αλγερινή, τη Μαροκινή και τη Σενεγάλικη σημαία. Έτσι μπορεί να πούνε και αυτοί για να μην τρώνε πρόσημο η ομάδα. Δεν το έβαλαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, δεν το έβαλαν οι οπαδοί της Celtic, δεν το έβαλαν οι οπαδοί της Bilbao. Το βάλαν Παλαιστίνοι μετανάστες. Καλησπέρα, φίλε μου, καλησπέρα. Είσαι καλά? Καλησπέρα, καλά. Είμαι ο γνωστός ο επιτίδιος από τη Λιόν, ξέρεις, το Franceville, το τριαντάφυλλο. Είσαι καλά? Νόρια, τέτοια. Ναι, ξέρω, καλά είμαι. Πώς πας? Όμορφα, όμορφα, εσύ. Μια χαρά, μια χαρά. Άμορφα, γιατί το έχω καούρα. Δεν σε πήρα γιατί κατέβηκα Ελλάδα για 2 εβδομάδες, πώς το λένε, για να ερεμήσω. Τελικά μόνο που δεν ηρέμησα. Και ως γνωστόν, Ελλάδα δεν υπάρχουν τηλέφωνα, σωστό. Ναι, στην Ελλάδα δεν υπάρχουν τηλέφωνα γιατί έχουμε άλλες δουλειές στην Ελλάδα με το κόμμα. Άστο, λοιπόν. Είσαι του κόμματος? Όχι, ρε μανάρι, δεν είμαι εντάξει του κόμματος τώρα κι εσύ. Μην βάζεις ταμπέλες τώρα κι εσύ. Εγώ, εσύ ξεκίνησες πρώτος. Όχι, ρε φίλε, μ' άκουσε με λίγο. Απλά σε πήρα για να σου πω ότι εντάξει, φυσικά όπως πάντα δεν μας ενδιαφέρει, ας πούμε, ξέρω εγώ, η τηλεοπτική επικαιρότητα ασχολείται με τους χθεσινούς και αυριανούς κασελάκηδες, τέλος πάντων. Σε πήρα απλά, ρε φίλε μου, για να σου πω ότι συνεχίζω να είμαι πολύ περήφανος για όλο αυτό το λαό που κατέβηκε, ας πούμε, και που κατεβαίνει, ας πούμε, ξέρω εγώ, και με το ΠΑΜ και με το κόμμα, ας πούμε, το ΚΚΕ. Και από εδώ από τη Γαλλία, ας πούμε, ξέρω εγώ, πάλι που ενώνει τη φωνή του με όλους τον κόσμο, ας πούμε, από το εξωτερικό. Γιατί τελικά αυτά αναπαράγονται και στη Γαλλία, αναπαράγονται και σε άλλα μέσα, αν έχεις υπόψη. Δεν είναι δηλαδή ότι μένουν κρυφά. Καταλάβες. Δεν είναι μόνο το Λονδίνο. Ακούστε και για την Αθήνα. Και ακούγεται και για την Αθήνα. Λοιπόν, οπότε, κοίταξε, εγώ είμαι πάρα πολύ περήφανος για όλο αυτό τον κόσμο που κατέβηκε και που έκανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, το βήμα και που κάνει και άλλο το βήμα και που είναι ενάντια, τέλος πάντων, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην κρατική δημοκρατία και λέει, με φωνάζει με ένα μόνο σύνθημα: Λευτεριά στην Παλαιστίνη. Τόσο απλό. τόσο απλό, ρε φίλε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα, αρκεί να θες να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γιατί αυτοί που το δηλώνουν συνήθως είναι με τη σωστή πλευρά του κέρδους. Α, καλά, όσο γι' αυτό να έχεις υπόψη ότι πάντα παίζει το κέρδος από πίσω. Γιατί στην Παλαιστίνη υπάρχει πάντα κέρδος από πίσω, ας πούμε, ξέρω εγώ. Και υπάρχουν κοιτάσματα και πετρελαίο εκεί πέρα στην άκρη της Παλαιστίνης. Τέλος πάντων, τώρα τι να συζητήσουμε. Τα έχει πει η Κανέλη, τα έχει πει ο Παφίλη, τα έχουν πει όλα αυτά, ρε φίλε. Δηλαδή λες την ελευθερία στην Παλαιστίνη και τελειώνει πανηγύρι. Το τόσο απλό. Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,